مفعول بعضه الذي أوكي لم يسمى فاعله، فاعل عنده اسم نبي مثلا. قال وهو أو الاسم المرفوع مرفوع اسم دير الذي هو مرفوع اسم كي لم يذكر zikretmiyor. Zikredilmemiştir. Zikredilmemiştir. Ma'ahu onunla beraber fa'iluhu. Onun faili zikredilmemiştir. Yani neye işliyoruz biz şu anda? Fa'ili kendisiyle beraber zikredilmeyen merfu olan ismi anlatacağız. Ne demek? En-na'ibu anil fa'il. Fa'ile niyabet eden şey demek. Fa'ile niyabet eden şey ne demek? Yani bir cümle, fiil cümlesi neden oluşur? Fiil, fail bir de mef'ulden oluşur. Eğer bir cümlede mef'ul fail konumuna geçmişse buna ne diyoruz? Buna naib-i fail diyoruz. Eğer bir cümlede mef'ul fail konumuna geçmişse buna ne diyoruz? Buna naib-i fail diyoruz. Fail konumuna geçmesi ne demektir? Fail konumuna geçmesi demek illa onun fail olması demek değildir. Şöyle ki mesela diyelim önümüzde bir tane örnek var. Diyor ki قَطَعَ مَحْمُودٌ الْغُسْنَ. Mahmud dalı kesti. قَطَعَ فِيلِ مَازِ مَبْنِيٌ عَلَى الْفَتْحِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْعِرَابِ. Mahmudu fail merfu ve alamatu raf'ihi الدَّمَّةُ الظَّاهِرَةِ. الغُسْنَ مَفْعُول öyle mi? Mansub ve alamatu nasbihi الفَتْحَةُ الظَّاهِرَةِ. Güzel. قَطَعَ فِيلْ Mahmud fail الغُسْنَ مَفْعُول öyle mi? Şimdi biz bunu şöyle yapalım. Fiili meçhul bina üzerine getirelim. Fiili mazinin meçhulü nasıl olur? قُطِعَ قَطَعَنın bina meçhulü قُطِعَ olur. قَطَعَ ne demek? Kesti. قُطِعَ ne demek? Kesildi. Öyle mi? Ha, şimdi biz diyoruz ki قُطِعَ kesildi الْغُسْنُ ağaç veya işte dal kesildi. Şimdi biraz önce mef'ul olan غُسْن şimdi ne konumuna geçti? Failin yerine geçti. Öyle değil mi? Yani fail olmadı. Belki failin yerine geçti. Nâib bir fail oldu. قُطِعَ الْغُسْنُ. Şimdi biz قُطِعَ dedikten sonra Mahmud'u zikretsek ciddi bir mantık hatası olacak. Cümle kendi içinde çelişecek. Öyle mi? Hem قُطِعَ diyeceğiz hem Mahmud'u قُطِعَ مَحْمُودٌ غُسْنَ. Yani Mahmud ağaç kesildi, Mahmud dalı kesildi gibi bir cümle olacak ki böyle bir cümle ne olmaz? Olmaz. Ha, o zaman fiil, fail ve mef'ul cümlelerinde eğer biz faili zikretmek istemiyorsak, hani cümleyi lem yusemme failuhu haline getirmek istiyorsak eğer, insan failini birçok sebepten dolayı zikretmeyebilir. Faili dikkat çekmek için zikretmeyebilir, faili gizlilik için zikretmeyebilir, öyle değil mi? Faili zikretmemek için birçok sebep olabilir, söz konusu olabilir. Faili zikretmeyebiliriz. Ha, o zaman ne diyeceğiz o zaman? Diyeceğiz ki o fail zikredilmiş olsaydı mef'ul olan şey merfu hale getirilip ne yapılır? Naib-i fail yapılır. Tamam mı? Mesela diyelim ki örnek veriyorum. Darabe Zeydun Amran. Zeyd Amr'ı dövdü. Öyle mi? Burada fail kim? Zeyd. Mef'ul kim? Amr. Öyle değil mi? Şimdi biz bunu bina meçhul yapalım. İsteyelim ki karşımızdaki adam kimin kimi dövdüğünü bilmesin. Sadece Amr'ın dayak yediğini bilsin mesela. Ne diyeceğiz? Duribe Amr'un. Amr dövüldü. Bak biraz önce mef'ul konumunda olan Amr failini düşürdüğümüz için kendisini merfu yapıp naib-i fail yerine ne yaptık? Naib-i fail yerine getirdik. Mesela başka bir örnek daha verelim. Örneğin. Evet. Bir örnek verin biriniz. Mesela halakallahu el insane. Allah insanı yarattı. Öyle mi? Allah fail, insan mef'ul. Biz diyelim Allah'ı zikretmek istemedik. Niye zikretmek istemedik? Çünkü herkes biliyor zaten. Hani cümleyi uzatmaktansa kısa tutmak için Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyelim dedik. Böyle bir şey gözettik, maksat gözettik. Ne diyeceğiz? Hulikal insanu. Öyle mi? İnsan yaratıldı. Biraz önce mef'ul konumunda olan insan ne yaptık? Onu mef'ul mensup, mensup harekesini merfu yaptık. Naib-i failin ne yaptık? Naib-i failin yerine geçirdik. Anlaşıldı mı? İnşallah. Evet. Kad yekunu kad yekunu yekunu kelamu muallafen kelam birleşmiş oluyor oluşuyor min fi'li fi'ilden ve fa'ili fa'ile min fi'lin ve fa'ilin ve mef'ulun bihi. Bir kelam fiilden, failden ve mef'ulu bihinden bir araya gelmiş olabilir. Evet. Nahu kata'a Mahmudun gusne. Mahmud dalı kesti. Ve nahu hafize Halilun Halilu derse. Halil derse ezberledi. Ve nahu yakata'u İbrahimu İbrahimul gusne. İbrahim dalı kesiyor. Yahfizu Ali. Yahfazu. Yahfazu. Aliye. Ali. Aliyu. Aliyu derse. Ali dersi ezberledi. Ve kad yahzifu. Ve kad yahfizu. Yahziful. Mutekellimu. Mutekellim şey. وَقَدْ يَحْذِفُ حَصْف eder, حَصْف ediyor, الْمُتَكَلِّمُ konuşan, الْفَاعِلَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ faili bu kelamdan حَصْف edebiliyor. Yani bazen diyelim ki adam mesela örneğin İbrahim dalı kesmiş. Bahçe sahibi duysa ki İbrahim dalı kesmiş, İbrahim'in kafasını kıracak. Öyle mi? İbrahim de bizim arkadaşımız. Biz şimdi ne yapacağız? İbrahim'i ispiyon mu edeceğiz? İbrahim'i ispiyon etmeyeceğiz. Adam şimdi sordu. مَنْ قَتَعَ الْغُسْنَ kim kopardı bu dalı mesela? Biz biliyoruz ki mesela işte İbrahim kopardı. Yani İbrahim desek sopayı yiyecek İbrahim kafasına. Ne diyeceğiz? Kuti al-gusnu. Yani yalan da söylemeyeceğiz. Şey kesildi. Dal kesildi diyeceğiz. Öyle mi? Belki kad yahsiful mutekellimu el-fa'ile min hazel kelam. Yani bazen olur ki mütekellim olan konuşan faili ne yapar? Faili hasfedebilir. Hadi diyelim hadi hasfetti. Sonra ve yektefi وَالْمَفْعُولِ ve fiili ve faili zikretmekle de yetindi. Evet. وَهِنَ اِذِنْ işte o zaman يُجِبَ يَجِبُ عَلَيْهِ o zaman onun üzerine vacip olur. Ne vacip olur? اَنْ يُغَيِّرَ değiştirmesi onun üzerine vacip olur. Neyi? سُورَةَ الْفِعْلِ fiilin suretini değiştirmesi onun üzerine vacip olur. Yani eğer fiil, fail ve mef'ul cümlesinde adam sadece fiil ile mef'ulu zikretmekle yetinecekse, biraz önce o konunun ilk başında anlattığım şey, onunla yetinecekse, o zaman fiilin suretini değiştirmek zorunda. Ne yapacak fiilin suretini? Binayı meçhul yapacak. Öyle değil mi? Ne yapacakmış? وَيُغَيِّرَ سُورَةَ الْمَفْعُولِ اَيْضًا ve aynı şekilde mef'ulün suretini de değiştirmek zorunda. Mef'ulü ne yapacak? Mef'ulü de merfu yapacak. Çünkü mef'ul normalde mansup. O ne yapacak? Onu merfu yapacak. اَمَّا تَغْيِيرُ سُورَةُ الْفِعْلِ fiilin suretinin değişmesi nasıldır? فَسَيَأْتِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ onun üzerine kelam gelecektir. وَاَمَّا تَغْيِيرُ سُورَةِ الْمَفْعُولِ mef'ulün suretinin değişmesi nasıldır? فَاِنَّهُ بَعْدَ اَنْ كَانَ مَنْسُوبًا muhakkak ki o mansup olduktan sonra يُسَيِّرُهُ مَرْفُوعًا onu ne yapar? Onu merfu haline çevirir. Öyle mi? وَيُعْتِيهِ اَحْكَامَ الْفَاعِلِ ve ona fail ahkamını ne yapar? Fail hükmünü verir. Yani artık ona fail hükmünü uygular. مِنْ وُجُوبِ تَأْخِيرِهِ عَنِ الْفِعْلِ fiilden, mesela biz demiştik failin fiilden sonra gelmesi lazım. Öyle mi? Şimdi biz buradan mef'ulü naib-i fail yaptıksa hem onu merfu yapacağız hem de normal failin hükümlerini buna uygulayacağız. Normal failin hükümlerinden biri neydi? Fiilinin kendinden önce geçmesiydi. Öyle mi? O zaman naib-i failin fiili de kendinden ne olması lazım? Kendinden önce geçmesi lazım. وَتَأْنِيسِ فِعْلِهِ لَهُ eğer o müennesse fiilinin de aynı zamanda ne olması lazım? fiilin de aynı zamanda müennes olması lazım. Fail müennesse fiilin de müennes olması. İn kâne müennesen ve gayri zâlike. Ve yusemme hîne izin, işte o zaman isimlendirilir naibel fa'il. Naibel fa'il diye isimlendirilir. Ev el mef'ulü lezî lem yusemme fa'iluhu. Veyahut da fa'ili isimlendirilmemiş mef'ul diye isimlendirilir. Şimdi dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Bir cümle fiil, fa'il, mef'ul. Biz diyelim ki fa'ili hasfettik. Herhangi bir sebepten belki cümleyi kısaltmak istiyoruz. Öyle mi? İnsanların bildiği bir şeyi uzatmak istemiyoruz. Belki fa'ili bir sebepten dolayı gizlemek istiyoruz. Öyle mi? Fa'ili zikretmeyeceğiz. Ne yaparız? Hem fiili değiştirmek zorundayız, hem de mef'ulu değiştirmek zorundayız. Fiilin değişmesi nedir? Binay-ı ma'lumdan binay-ı meçhule dönüşmesidir. Öyle mi? Binay-ı ma'lumdan binay-ı meçhule dönüşmesidir. Peki mef'ulün değişmesi nedir? Mef'ulün değişmesi de mef'ul mensup iken naib-i fa'il konumuna düştüğü için ne olması lazım? Merfu olması lazım ve fa'ilin hükümleri kendisine uygulanır. İşte nedir mesela, diyelim ki başındaki fiil kendisi müennesse başındaki fiil de müennes olur. Fiili tutarız, hemen onun önüne ne yaparız? Takdim ederiz. Bu şekilde ne yaparız? Bu şekilde elde sağlıklı bir cümle edinmiş oluruz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Emre devam et. Fa'ilul fiil, fiilu fiilin değişmesi, ba'de hasfil fa'ili, fa'ilin hasfedildikten sonra fiilin değişmesi. Kale, fe in kâne fiilu fiil olduğu zaman, madiyen, mazi olduğu zaman, dumme, dammelenir, evvelu an evveli, ve kusira, kesilalanır, ahiruhu, sonu. Ve in kâne mudari'an, şayet muzar olursa, dumme, dammelenir, evvelu, başı, ve futiha, fethalanır, ma kable ahirihi, sondan önceki fethalanır. Ekul el fi'lu inde hasbi fa'ilihi, fiilin fa'ili hasbin yanında ve isnadu ile mef'uli, mef'ule isnad edilir. Allah Allah, bizim kitabımızda öyle bir şey yazmıyor. El fi'lu fi'l inde hasbi. Bicedimiz zekar el musannifu fi hadihil ibarati التغييرات التي تحدث في الفعل عنه تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى المفعول، وذلك أنه إذا كان ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره، فتقول قطع الغصن وحفظ الدرس. böyle demiş. Nasıl? El fi'lu fi'l inde hasfi fa'ilihi, fiilin fa'ilinin hasfi yanında, yani fa'ilinin ortadan kaldırılması halinde ve isnaduhu isnad edilir, ve isnadihi ilel mef'uli, ve mef'ule isnad edildiği durumda, ve zâlike ennehu muhakkak o izâ kâne mâdiyen, şayet mâzi olursa, dumme evvelhu başıdan melenir, ve kusira harfu harf kesilenir, elleyle kable ahirihi sondan önceki harf kesilenir. Fetekulu dersin uti'al gusunu, dal kesildi. Ve hufizat dersu, ders ezberlendi. Ve inkânel fi'lu mudari'an, şahit fiil muzari olursa, dumme damelenir, evvelhu başı, ve fitihal harfu harf fetalanır, elleyle kable ahirihi sondan önceki harf fetalanır. Fetekulu dersin yuqta'u lugusunu, dal kesiliyor. Yuhfazu dersu, ders ezberleniyor. Aksamu naibül fa'ili. Şimdi normalde fiilin değişmesiyle alakalı mesela örnek verelim. Diyelim ki işte fiil sülasi mücerret olsun mesela. İşte ne gibi? Sülasi mücerredin kaç tane babı var? 6 tane babı var, değil mi? Peki bu 6 babı şimdi bir yapalım. Nasıl? Kim yapacak? 6 babı binay-ı meçhul yapalım. Önce 6 babı kim sayacak bize? Fa'le yef'alu, fa'le yef'alu, fa'le yef'alu, fa'le, fa'ilu yef'alu, faile yef'ilu. Faile yef'alu. Yef'alu. O da 4 oldu. 6'ya attın sen. Faale yef'ulu. Faale yef'ilu. Faale yef'alu. Faile yef'alu. Fa'ule yef'ulu. Faile yef'ilu. Tamam? 6 tane oldu şimdi. Bunların her birini muzariye çevirelim. Mesela nasara yansuru. Nasıl çevireceğiz? Nusira yunsaru. Öyle mi? Darabe yadribu. Duribe yudrabu. Fetaha yeftahu. Futiha yeftahu. Öyle mi? Alime ya'lemu. Ulime yu'lemu. Ulime yu'lemu. Hasune yahsunu. Husine yuhsenu. Bir de ne vardı? Hasibe yahsibu. Değil mi? O da ne? Husibe yuhsebu. Çoğaltalım şimdi o zaman. Başka ne vardı? Mesela örneğin. Ekreme'nin fiili muzarisi binay meçhul ne gelir? Ekreme. Binay meçhulü nasıl olur? Ukrime. Yukrimu'nun binay meçhulü nasıl olur? Yukramu. Öyle değil mi? İnfaale nasıl olur? Un fuile. Öyle mi? Yenfa'ilu nasıl olur? Yun fa'alu. Öyle mi? Hiç değişmez yani. Mazi olanlarda başı dumme evveluhu. Öyle mi? Şeyi de nedir ismi? Son harften bir önceki mekşur olur. Muzaride de dumme evveluhu olur. Makabli yani son harften bir önceki harf ne olur? Fetha olur. Bu şekilde elde edilir. Yani mesela katele yukatilu. Katelenin mesela bina meşhur ne? Kutile. Öyle değil mi? Şeyin yukatilunun yukatelu. Aynı. Yani bir şey yok. Bir fark yok. İstef'ale mesela. Ustuf'ile yestef'ilu yustef'alu. Değişmez yani. Aynı. İkşa'arra ukşa'irra yakşa'irru yukşa'arru. Yani bu şekilde şey yok. Ma kabli ma şeyi bu şekilde. Ancak işte bir illetli fiillerde sadece şey değişiyor. Mesela kâle kîle oluyor. Misal bu şekilde. Bütün hepsinde burada yani burada yazan hepsine ne yapabiliriz? Burada yazanların hepsine uygulayabiliriz. Evet. Yenkasimu naibul fa'ili. Failin yerine geçen kısımları. Keme inkasemel fa'ilu. Failin kısmı gibi. İla zahirin ve mudmarun. Zahir ve mudmarun. İla zahirinse peşine gelen de ve mudmarin olması lazım. Mudmarin. Zahir ve mudmardır. Ve mudmaru ile muttasilin ve munfasilin. Mudmar da munfasil ve muttasil ve munfasildir. Ve enva'u kullu kısmin minel damiri itna aşara. Bütün zamirlerin kısımları 12 tanedir ki bunu hepsi önceki dersten geçti zaten. İsnani lil mütekellimi, iki tane mütekellime. Evet. Ve hamsetun lil muhatabi, beş tane muhatab için. Ve hamsetun lil gaibi, beş tane gaib için. وقد ذكرنا ذكرتك تفصيل ذلك bunun tafsilatını. Fakat zekerna tafsila zalika. Zalika kulluhu. Kulluhu hepsinin tafsilatını zikrettik. Fi babil fa'ili fa'il babında fela hacete bina ihtiyaç yoktur ila tekrarihi huna burada onun tekrarına ihtiyaç yoktur. Evet. Tedrib ala i'rabi i'rab i'rab üzerine tedrib. E'rib el cümleteyni etiyeteyni iki tane gelen cümleyi i'rab et. Yuhteramul alimu. Yuhteramu alim ihram saygı görülür, saygı görüyor. Yuhramu fiil-i muzaridir. Merfudur. لتجرده من الناس والجازم وعلامته الدمة ظاهرة وعلامة رفعه الدمة الظاهرة العالم نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه الدمة ظاهرة الدمة الظاهرة وهنا فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الجاهل نائب فاعل نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الدمة ظاهرة Şimdi burada vermiş olduğu iki tane örnek yuhtaramu el alimu. Normalde bunun aslının nasıl olması lazım? Bir fiil olması lazım, bir fail olması lazım, bir de mef'ul olması lazım. Mesela nasıl olabilir? Yuhtarimu el şa'bu el alime. Halk alime hürmet ediyor. Öyle mi? Biz diyelim ki halkın alime zikrettiğini, hürmet edilmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Lakin alimi zikretmek istemiyoruz mesela. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki yuhtaramu ihtiram ediliyor. Bak faili öldürdük. Öyle mi? Faili düşürdük. Ha burada ne kaldı? Alim kaldı. Bir önce mef'ul olan alim. Biz demiştik binay meçhul olduğunda ne yaparız? Demiştik binay meçhul olduğunda mef'ulu merfu yaparız. Ona failin hükmünü veririz. Öyle mi? Fiili de ne yaparız? Fiili de binay meçhul yaparız ki burada da aynısı yapılmış. Peki bunu irabını nasıl yapacağız? Ne demiştik? Biz demiştik ki o mef'ul olan şeyi naib-i fail yaptığımızda failin bütün hükümlerini ona uyguluyoruz. Öyle mi? O zaman ne diyor? El-alimu naibu failin merfu'un ve alametu raf'ihi eddammetu zahire. Öyle mi? Yani faili nasıl yapıyorsak onu da aynı şekilde yapacağız. Hakeza uhinel cahilu. Cahil küçümsenir. Cahile değer verilmez mesela. Normalde uhinenin aslı ne? Fiil olarak. Binay-ı ma'lumu? Ehane. Öyle mi? Uhine'nin normalde aslı ehane. Ne diyebiliriz mesela? Ehanel akilune el cahile. Akıllı olan insanlar cahili ne yaptılar? Cahile değer vermediler, küçümsediler. Nasıl yapacağız bunun i'rabını? Diyeceğiz ki ehane fi'lu madin mebniyun alel fethi. Öyle mi? La mahalle lehu minel i'rab. El akilune fa'ilun merfu'un ve alametu raf'ihi el vav. Limaza? Liennehu cem'u muzekkeri salim. Öyle mi? El cahile mef'ulun منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة diyeceğiz. Öyle mi? Şimdi biz istedik ki kimin cahili küçümsediğini, kimin cahile değer vermediğini ortadan kaldıralım. Çünkü burada anlatılmak istenen akıllı olanların cahilleri küçümseyeceği değil, her cahilin küçümsenmesi gerektiği. Öyle mi? Boş yere cümleyi bu kadar uzatmayalım. Biz bunu kısaltalım istedik. Faili zikretmek istemedik mesela. Ne yapacağız? Faili ortadan kaldıracağız. Faili ortadan kaldırıp mef'ul ile fiili baş başa bıraktığımız zaman olmaz. O zaman ne yapacağız? Hemen önce fiilde bir çalışmaya başlayacağız. Fiili binay meçhul yapacağız. Ne diyeceğiz? Ehane uhine olacak. Öyle mi? Ne diye, peki ehanenin şeyi nasıl? Bunun ortası illetliyse eğer kale kile. Öyle mi? Ehane uhine gibi. Bunu şey yapacağız. Binay meçhule çevireceğiz. Bunu binay meçhule çevirdiğimiz anda mef'ul mef'ullükten çıktı. Bunu ne yapacağız? Failin yerine geçireceğiz. Önce birinci harekesini merfu yapacağız. Sonra failin bütün hükümlerini buna ne yapacağız? Uygulayacağız. Zannediyorum ki bu mesele anlaşıldı. Kur'an'dan bir örnek verecek olan var mı? Hepinizin ezberinde olan yerlerde bazı örnekler var mesela. 30. cüzde Tövbe suresinde, Enfal suresinde, Bakara'nın girişinde. خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ مَسَلًا وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا İnsan zayıf olarak yaratıldı mesela. قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودِ Öyle mi? Burada Allah Azze ve Celle bize ne yapmış? Faili zikretmemiş. Ama ne oldu? Bak normalde قُتِلَ قَتَلَ الْمَلِكُ أَصْحَابَ الْاُخْدُودِ Normal melik ashab-ı uhdudu katletti. Öyle mi? Meliği aradan kaldırdık mı ne oldu? Fiille mef'ulü baş başa bıraktık. Niye? Çünkü katele fiil, melik fail, ashab-ı uhdud mef'ul. Öldürülen çünkü onlar. Öldürülen mef'ul. Meliği attık buradan ne oldu? Şimdi bu ikisi baş başa kaldı. İkisi baş başa kaldığı anda hemen işlem yapmaya başlamamız lazım. Katele'yi kutile'ye çevirdik. Öyle mi? Ashabel uhdudi, ashabul uhdud yaptık. Neden? Çünkü artık o failin yerine geçen naib-i fail oldu. Anlaşıldı? İnşallah. Evet. Oku Murat. Temrina kullu cümleti minel cümel atiyeti muallefen muallefetun gelen her cümle iki cümlede gelen her cümle oluşuyor. Min fi'lin ve fa'ilin ve mef'ulin fiil, fail ve mef'ulden oluşur. Fahazif el fa'ile fah zif el fa'ile fa'ile fa'ile hasbet vec'al mef'ule naiben anhu mef'ulu ondan naib yap. Vadbat el fi'ile fiili harekele bir şekil kamili tam harekeyle tam bir şekilde evet. Kata Mahmud'un zehraten Mahmud çiçeği kesti. Yapmamıştı. Yap. Mahmud'u hasfettiğimiz zaman kata ile fiil ile meful karşı karşıya kalıyor. Hem fiilde işlem yapacağız. Fiili meçhule çevireceğiz. Kutia kesildi. Mefulü de fail yerine katacağız. Zehratun çiçeği kesildi. Eyvah. İstera ahi kitaben İstera fiil, ahi, fail, kitaben mef'ul. Faili hasfettiğimiz zaman fiil ile mef'ul kalıyor. O zaman fiilin meçhule çevireceğiz. Uştire mi? Uşturiye. Uşturiye. Kitabun. Kitabun. Kitap satın alındı. Öyle mi? Oldu mu şimdi? Oldu. Niye? Kardeşim kitabı satın aldıydı. İşin kardeşi attık. Gayemiz kitabın satın alındığını ifade etmek. Uşturiye kitabun. Kitap satın alındı. Evet. Kara İbrahim'u dersehu. İbrahim dersini okudu. İbrahim kara fiil. İbrahim fail. Dersehu mef'ul. Faili hasfettiğimiz zaman kara dersehu. Fiili meçhule çevireceğiz. Kuri'a dersuhu. Kuri'e dersuhu olur mu? Onun dersi okundu olur. Kuri'e dersun. Ders okundu. Hakeza bunların hepsi bu şekilde aynı. Mesela yu'ti ebi el fukara'a diyoruz. Ne diyeceğiz? Yu'tal fukara'u. Öyle mi? Yu'tal fukara'u. Fakirlere veriliyor. Yukrimul ustazu el müştehide. Ne diyeceğiz? Yukramul müştehidu. Çalışkan ikram edilir. Yetaallemu ibni errimayete. Benim oğlum atıcılığı öğreniyor. Ne diyeceğiz? Yutaallemu errimayetu. Atıcılık öğrenilir diyeceğiz. Yestagfiru taibu rabbena. Tövbe eden Rabbine istiğfar eder. Yustagfaru rabbuna. Rabbimiz kendisine istiğfar edilendir diyeceğiz. Evet. İc'al kullu ismin. İc'al kıl. Kim? Ente. Bunun faili ne? Faili içinde gizli. Kulle o zaman. Değil mi? İc'al kulle ismin minel esmai atiyeti. Gelen her ismi yap. Naiben anil faili. Naib faili yap. Fi cümletin mufidi. Mufida. Fi cümletin mufidetin. Mufid olan bir cümlede onu ne yap? Naib-i faili yap. Evet. Tabibu. Yukramu. Et-tabibu. Tabip ikram edilir. Doktora ikram edilir. Öyle mi? En-nemru. Yutrafu'n-nemru. En-nehru. Yu'baru. En-nehru. Nehir üzerinden geçilir. Öyle değil mi? Hı. El-fa'ra. Evet. Ya da yu'kelu de istersen. Yu'kelu. Unutmaz mı? He. Hasan. El-hisan. Yurkebul-hisanu. Ata binilir. Değil mi? El-kitabu. Yukra'ul-kitabu. El-kalemu. Yuk-tebu. Yukserul-kalemu. Alttaki üçüncü soru da aynı bu ikinci sorunun isimlerini bu fiillerin yanına koyacağız. Şey elde edeceğiz. Demiş ki burada da İbni kulle fi'lin minel ef'alil atiyeti lil meçhuli. Yani önce meçhule çevir fiilleri. Vedbathu bi şekli ve dumme ileyhi naibe fa'ilin yetimu bihi ma'ahul kelam. Yani sonra ona bir naibe fa'il getir ki onunla kelam şey olsun. Aynı yukarıdakileri bunun yanına koydun mu şey oluyor. Evet. Dördü yapalım şimdi. Oku. Buradaki failleri ve naib-i failleri tek tek tespit edelim. Evet. Örnekleri oku abi. Soruyu okuma. Soruyu okuma. Örnekleri oku. El-ehâbe. Güzel oku. La-khâbe. La-khâbe. Min-estekhâra. Men-istekhâra. Men-istekhâra. Ne demek? La-khâbe. Zarar etmez. Men istihare, istihare yapan, istihare namazı diye bildiğimiz namaz var ya, zarar etmez. Evet. Vela nedime, pişman olmaz. Men isteşare, istişare eden adam da ne yapmaz? Pişman olmaz. İza azze ehuke fehun. Evet. İza ne zaman ki azza ehuke senin kardeşin izzetlendiği zaman fene yap hun sen yani böyle hane ne demekti hane yani sen şey yap sen daha böyle kendini yani şey yap mütevazı ol manasında daha böyle tevazu sahibi ol. İza azza ehuke. Peki burada fail nerede? Ehuke. Değil mi? Azza fiil. Ehuke onun faili. Men lem yahzaril avakibe. Men kim ki lem yahzar sakınmazsa el avakibe lem yecid lehu sahiben. Ne yapamaz? Kendisine arkadaş bulamaz. Kana Ca'far ibn Yahya yekul el haracu umudul mulki. Haraç ne? Bildiğimiz haraç işte bu vergi milletten toplanan para mülkün neyidir? Mülkün temelidir. Evet. Ve mestu'zize bi misli'l adli. Yani adalet kadar, adalet misali kadar zor bulunan bir şey nedir? Yoktur. وَلَا اِسْتَنْزَرَ وَلَا اِسْتُنْزِرَ. Burada peki şey ne? Nedir? Fail ve naib-i fail ne? وَمَسْتُعْزِزَ. Bu ne? Bu normalde bina meçhul. Öyle mi? بِمِثْلِ الْعَدْلِ. Bu car mecrur beraber bunun naib-i faili. Çünkü normalde yani bu kitapta zikretmemiş. Önümüzdeki kitapta. Hani ne naib-i fail olur? Diye bir soru sorduğumuz zaman normal mef'ul, ondan sonra mastar, ondan sonra car mecrur. Bunlar şey olur. Bunlar naib-i fail olurlar. Tabi bunlar bir ileri konu olduğu için bunu bir ileriki seviyeli naib kitaplarında genelde bulabiliriz. Onun için normalde car ve mecrur beraber naib-i fail olur. Tabi anlatmadığı bir şeyi örnek olarak buraya koyması da talebeye yapılan en büyük zulüm. Öyle değil mi? Kellemen nasu. İnsanlar konuştu. Evet. Abdurrahmane. Abderrahmane. Abderrahmane İbni Av. Abdurrahman İbni Avf ile konuştu. Neyi konuştu? En yukellime. Konuşmasını Ömer İbnül Hattab. Ömer İbnül Hattab'la konuşması hakkında konuşması için konuştu. Fi en yeline lehum. Onlara yumuşaması için. Yani Ömer onlara yumuşak davransın diye insanlar konuştu. Kelleme fiil. Ennâsı onun faili. Öyle mi? Evet. Devam et. Yok, sadece failleri göstereceğiz. فَاِنَّهُ قَدْ اَخَافَهُمْ. Onlar ondan korktu. Hatta ta ki اِنَّهُ اَخَافَ الْاَبْكَارَ. اَنْ يُكَلِّمَ عُمَرَ اِبْنِ الْخَطَّابِ فِي اَنْ يَلِينَ لَهُمْ فَاِنَّهُ قَدْ اَخَافَهُمْ حَتَّى اِنَّهُ اَخَافَ الأبكار في خدورهن فقال عمر إني لا أجد لهم إلا ذلك إنهم لو يعلمون ما لهم عندي أخذوا ثوبي عن عاتقي لا يلام من احتاط لنفسه من يوق شح نفسه يسلم. Diyor ki insanlar Ömer İbn-i Khattab'la konuştular ki Abdurrahman İbn-i Avf'a dediler ki Ömer'le konuşsun ta ki Ömer onlara karşı yumuşak olsun. Çünkü Ömer o kadar sertti ki hatta innehu ekhafahum. Ömer korkuttu, korkutuyordu. Hatta innehu ekhafa al-abkara fi hudurihinna. Yani bekar olan, hani bekar olup da sokağa çıkmayan kızları bile oldukları evlerinde korkutuyordu Ömer. Yani Ömer dışarıda, onlar içeride, hani onlarla hiçbir alakası yok. Buna rağmen onları korkutuyordu. Ömer'e bu söylendiği zaman, yani hani biraz insanlara karşı yumuşak olsan dendiği zaman dedi ki: "Hayır, ben ancak onlar için sadece bunu buluyorum. Yani en doğru olan onlar için nedir? Budur. Onların benden çekinmesi. Niye? Çünkü diyor innehum lev ya'lemuna ma lehum indi. Onlar için benim yanımda ne olduğunu bilselerdi. Ahazu thawbi an atiqi. Yani benim bu şeyimden, boynumdan neyimi alırlardı? Şeyimi, elbisemi çekerlerdi, alırlardı. Niye? Çünkü la yulamu men ihtata li nefsihi. Kendi nefsi için ihtiyat sahibi olan ne yapılmaz? Kınanmaz. Men yuqa shuha nefsihi. Kimden nefsinin kıskançlığından, nefsinin isteklerinden korunursa yeslemu, selamette ne yapar? Selamette olur. Yani Hazreti Ömer orada ne demek? Benim böyle davranmamın sebebi ihtiyattır. Onlar için ben böyle davranıyorum. Hani insanlara karşı sert davranıyor. Sırf onların hani işte doğru yolda olmaları, bozulmamaları, yanlışlarının düzelmesi, insanların yanlışa kaçmaması için ben onlara karşı yani sert davranmamın sebebi budur. Yumuşak olmamamın sebebi budur. Ta ki niye? Çünkü onların benim yanındaki sorumlulukları, hani Hazreti Ömer onlardan tek tek fert fert sorumlu olan bir insan. Ondan dolayı diyor ben onlara böyle sert davranıyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi failleri bulalım. Evet. Mef'ule mi gidiyor? Faile gidiyor de. Fe innehu Ha şey Ömer ibn el bir önceki cümledeki Ömer ibn el Hattab. Tamam. Mef'ule gidiyor. Doğru. Ekhafe kim korkuttu? Ömer. Huve. Değil mi? Burada fail huve. Evet. Hatta ta ki innehu Ömer. Burada hu faili gidiyor. Ekhafe korkuttu. Bu faili gizli. Gene aynı. Evet. Ebkâra mef'ul. Yok. Eyrab yapma. Sadece failleri göster bize. Yehudurihinne. O da geç. Ömer'u. Ömer fail burada. Ömer burada fail değil mi? İnni la ecdu. İnni la ecidu burada ne? Fail ene. Değil mi? Evet. İnnehum la ya'lemuna ma lahum indi. Ahazu sevbi. Ahazu da fail ne? Ahazu onlar. Evet. Sevbi fail. An'atiqi. An'atiqi. Tamam. La yulamu. Kınanmaz. Kınanmaz. Men ihtata li nefsihi. Yulamu. Bu normalde bizim şeyimiz değil yani bizim gördüğümüz bir şey değil. Onun için buraya geçelim. Men yuqa şuhha nefsihi. Evet. Yeslam. Aslında burada anlattığına neredeyse hiç örnek teşkil edecek bir şey yok cümlenin içerisinde. Yani hep bir ileriki boyutla ilgili örnekler vermiş. Konuda anlaşılmayan bir şey var mı? Konu içerisinde burada anlatılanlarla ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Var mı? Sor. Abi mesela faili düşürüyoruz ya. Yani. Tamam. Yok, fail bilinmesin diye düşürüyor zaten. Diyelim bilmek istedim. O zaman bilinmek, yani o konuşma esnasında olur. Yazı dilinde olmaz zaten. Yani ancak o konuşma esnasında olur. Yazı dilinde adam ne yazmışsa odur. Yani faili bilinmek istedi. Yani soruyu da tam anlamadım açıkçası da. Niye bir adam faili niye bilmek istiyor ki yazı okuduğu yazıda? Yani konuşma dili olsa adama sorarsın bir daha. Yani kim bunu kim böyle yaptı diye de yazı dilinde ne yazıyorsa odur zaten. Evet. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.